bitti dokunamamak. Saçlarını ellerimle okşayamamak. Sevap istemem artık, günahsa günah. Sustu dudaklarımda, yürekte feryat. Bir gelsen, sarılsan, seviyorum desen. Ölürdüm sevinçten kollarında ben. İnanmam, inanmam duyduklarıma. Uzaksın, tuzaksın, yasaksın bana. Korkma, söylemem adını kimselere. Duyurmam, sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerde bu gizli sevda. Adını kirece dudaklarım. Şimşeklerin sanki bilmece, çözmeye cesaret edemem ki. Deli bu sevda. Dokunamamak. Saçlarını ellerimle okşayamamak. Sevap istemem artık, günahsa günah. Sustu dudaklarımda, yürekte feryat. Bir gelsen, sarılsan, seviyorum desen. Ölürdüm sevinçten kollarında ben. İnanmam, inanmam duyduklarıma. Uzaksın, tuzaksın, yasaksın bana. Korkma, söylemem adını kimselere. Duyurmam, sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerde bu gizli sevda. Adını kirece dudaklarımda mühürledim. Gözlerin gece yüreğimde çakar o şimşeklerin. Sanki bilmece, çözmeye cesaret edemem ki.